นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้เป็นต้นไปให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาด้วยความเคารพให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูเราท่านทั้งหลายพระองค์ก็มีเนื้อหนังมังสังเหมือนพวกเราแต่ทำไมพระองค์จึงบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจนมานั่งตรัสรู้ที่ล่มไม่โพนอนประเทศอินเดียธรรมวินัยคำสอนนั่นที่ท่านตักไว้สอนไว้ก็ข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามอากาศข้ามแผ่นดินภูเขามาจนถึงพวกเราทั้งหลายที่เรียกว่าเราอยู่ประเทศไทยเมืองไทยเมื่อเป็นเช่นนี้เราทุกคนจงพากันตั้งอกตั้งใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ได้ปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงขั้นละกิเลสของตนได้กิเลสนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระองค์ทรงตรัสว่ากิเลสนี้เรียกว่าเป็นมารมารอย่างไรขันธมารขันธมารหมายถึงรูปประขันนามขันมันเป็นมารอย่างไรเป็นมารคือว่ามันกั้นกลางไม่คนเราสร้างทำคุณงามความดีเมื่อถึงเวลาที่เราจะสร้างคุณงามความดีทำความดีก็คือว่าเวลานี้เราฟังเทศเราอ่านหนังสือฟังเทศมาแต่เกิดก็ว่าได้เพราะเมืองไทยเรานี้พระพุทธศาสนาปาปดิษฐานแล้วก่อนเราท่านทั้งหลายยังไม่มาเกิดก็ชื่อว่าพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาโยบ้านเมืองไทยเราแต่นานแล้วจนเราได้ประพฤติปฏิบัติถึงขั้นรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ถึงขั้นทำบุญทำทานต่างๆนั้นนะแม้จะไกลแสนไกลก็ตั้งอกตั้งใจมาจนวันนี้เราได้มานั่งภาวนาในถ้ำในป่าในเขาในลุกขมูลอรัญญิกะนับว่าเป็นเวลาที่เราควรตั้งใจแล้วให้นั้นจิตใจของผู้ใดมีความท้อแท้อ่อนแอมาแต่เก่าก่อนตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปก็ให้พากันลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาให้เข้มข้นให้เข้มแข็งให้สามารถอาหารเอาชนะกิเลสในใจของตนให้ได้กิเลสคือความยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดธาตุยึดขันเลิกละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรามาสในจิตใจของตนไม่ได้เลิกละความโกรธความโลภความหลงในใจของเราไม่ได้ก็เพราะว่าจิตใจเรายึดมั่นถือมั่นไปตามสมจบไม่รู้จักการปล่อยวางเลิกละค ความลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับกิเลสกามวัตถุกามหรือว่าใจของเรายึดหน้าถือตาใจต่อมีอะไรมากมายอย่างว่านั่งสมาธิภาวนาบางคนมาพบหน้าเห็นตาแล้วก็ว่าผมนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิไม่ได้แล้วเมื่อผู้ว่าอย่างนั้นใครจะไปนั่งให้แทนตัวเองไม่นั่งไม่ภาวนาไม่ทำบ่อยๆมันก็นั่งไม่ได้อยู่นั่นแหละเองอันนั้นวันนี้เวลานี้ให้เราหัดนั่งขัดสมาธิมากน้อยก็ตามกำลังความสามารถของตนที่จะทำได้พระพุทธเจ้าถ้าเราคิดดูก็ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เนื้อเหล็กหนังเหล็กกระดูกเหล็กที่ไหนก็เป็นลูกมนุษย์เหมือนพวกเรานี่แหละมีเนื้อสังเหมือนกันมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาเหมือนกันทำไมท่านจึงทำได้พวกเราก็มันก็มีเหมือนกันถ้าเราจะมายึดมาถือความสุขความทุกข์สบายไม่สบายอยู่มันก็ไม่มีเวลาทำเราไปเชื่อมารกิเลสมารกิเลสได้แก่ผู้ฆ่าผู้ทำลายไม่ให้คนเราทำความดีไม่ใช่เครื่องดีที่เราทำตามอำนาจกิเลสถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ไม่ตั้งใจไหว้ไม่ตั้งใจกราบถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าอยู่บ้านอยู่วัดในที่ใดก็ตามเราจะต้องนั่งต้องทำต้องปฏิบัติจิตโลเลลังเลสงสัยในทานในศีลในภาวนาไม่ให้มีในใจของผู้ปฏิบัติตั้งใจประพฤติปฏิบัติรวมจิตลงไปของตนลงไปในเวลานี้เป็นหลักสำคัญแต่ว่าเวลานี้มีทุกสิ่งทุกอย่างเทศเพิ่นกระเทศไว้สอนกระสอนไว้แต่ว่าใจเราไม่เอาใจเราไม่ตั้งใจเราไม่ทำกายวาจาจิตของเราไม่ทำไม่ปฏิบัติใครจะปฏิบัติให้เราคิดดูให้ดีตัวเราทุกคนหมายถึงกายรูปนามนามรูปังอนิจจังนามและรูปไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามและรูปเป็นทุกข์นามรูปังอนัตตานามและรูปไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้แล้วแต่เราไม่ปฏิบัติไม่ประกอบกระทำจะมาคิดว่าข้าพเจ้าทำไมหนอจึงไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพราะเราเชื่อมารกิเลสตาเห็นรูปหลงในรูปรูปดีก็หลงอย่างหนึ่งรูปไม่ดีก็เกลียดชังไปอีกเหลี่ยมหนึ่งก็นี่แหละคือว่าเราหลงไปเพราะยึดว่าเป็นเราเห็นเรารู้เราเห็นในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่บริกรรมภาวนาไม่รวมจิตใจเข้ามามานั่งถึงในป่าในถ้ำในคูหาในที่เงียบสงัดจิตมันก็ไม่ยอมมองไปในที่ฟุ้งซ่านลำคาญต้องคิดดูว่าชีวิตของแต่ละบุคคลที่เกิดมาสมัยนี้อายุมันยืนยาวคราวไกลเท่าไรมีคนอายุหลายร้อยปีมีหรือมีคนอายุหลายพันปีมีหรือที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่มีเมื่อไม่มีเช่นนี้แล้วเราจะมานิ่งนอนใจไม่ได้จะไปรอท่าให้พระพุทธเจ้าองค์ใดมาโปรดถ้าเราทุกคนไม่ลุกขึ้นทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาใครจะมาทำให้บารมีสิบประการ มีอะไรบ้างทานศีลภาวนาเรียกว่าท่านย่อลงมาให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้อันผู้ไม่ตั้งอกตั้งใจนั้นไม่ต้องไปฟังเรียกว่าฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าดูเวลาพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ตั้งสัตยาธิฐานลงไปรูปร่างกายเรียบร้อยพระองค์ตั้งใจอีกทีหนึ่งเย็ดใจของพระองค์ก็มงลงไปว่าไม่มีที่ใดอีกแล้วที่พระองค์จะแสวงหาสถานที่ภาวนาอีกแล้วที่ร่มไม้พระองค์นั่งเป็นที่จะต้องเอาให้เต็มที่พระองค์ตั้งใจลงไปว่าจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีถ้าเราฟังคำข้อนี้มันไม่ใช่ว่าเล่นพระองค์เอาจริงๆฉะนั้นวันนั้นจึงพระองค์นั่งภาวนาจริงๆมันจะเป็นจะตายก็เป็นเรื่องของธาตุขันธ์ไม่ให้เป็นไปอย่างที่เป็นมาโดยลำดับพระองค์ตั้งใจว่าถ้าตรัสรู้ไม่ได้ก็ตายตายที่นี่แหละไม่ใช่มันนั่งเหงานอนอย่างพวกเราพวกเราคันฟังเทศน์ฟังธรรมก็เหงานอนมันจะเป็นได้อะไรก็ได้แต่เหงาขี้เศร้าเหงานอนกินแล้วก็มัวหลับมัวนอนฟุ้งซ่านรำคาญเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาตั้งใจบริกรรมภาวนาของพระองค์เองไม่ใช่พวกเราไปช่วยท่านนะท่านภาวนาของท่านเองเราก็ต้องช่วยตัวเราเองให้ได้พระองค์ช่วยอย่างไหนพระองค์นึกภาวนาอนาปาลมหายใจเข้าออกคือว่าชีวิตของมนุษย์คนเรานั้นเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายลมหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายชีวิตของคนเรานั้นไม่ใช่วันคืนเดือนปีที่เราไปหาพระครูบาอาจารย์เพื่อนมนุษย์แล้วก็ถามว่าอายุเท่าไรเท่านั้นปีเท่านี้ตีถ้าได้หลายปีก็ดีใจถ้าได้น้อยปีก็ดีน้อยลงมาเข้าใจว่าตัวเองมีความสุขสบายไม่ได้คิดว่ามันตายพระพุทธเจ้าท่านไม่คิดอย่างพวกเราท่านคิดว่ามรณังเมภาวิสติพระองค์ตายอยู่ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าไปมันก็ตายไปแล้วลมหายใจออกมาก็ตายนั่งก็นั่งรอวันตายเวลาตายยืนก็ยืนรอเวลาตายเดินไปมาที่ไหนได้อยู่มันก็รอวันตายอยู่นั่นเองอย่าไปเข้าใจว่าเราจะมาแล้วจะรอรับทานญาติโยมเพื่อนทำบุญเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายได้หรือถ้ามันมาถึงแล้วตายได้ทุกรายตายได้ทุกคนถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจภาวนาล่ะเสียเวลาวันหนึ่งมันหมดไปเสียเวลาขนาดไหนคืนหนึ่งมันหมดไปเราวางไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชามันเสียเวลาเท่าไหร่อายุ10ปีล่วงไป20ปี30ปี40ปีล่วงไปจนถึงวัยแก่วัยชรา มันหมดไปแล้วเราเอาคืนได้ไหมไม่มีใครเอาคืนได้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าปัจจุบันธรรมธรรมอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้รีบทำรีบปฏิบัติไม่ต้องรอคนนั้นคนนี้ไม่ต้องรอว่าวันคืนเดือนปีมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรรีบเร่งภาวนานึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกให้ได้เหมือนพระพุทธองค์หรือนึกพุทโธในใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกอันบทภาวนาบทพินิจพิจารณานั้นเพื่อให้เราเอามาเตือนใจเตือนใจจนจิตใจรู้สึกสำนึกในใจของตัวเองว่าเราจะต้องตายแน่ๆมองให้เห็นความตายให้ได้ทุกลมหายใจพระพุทธองค์ท่านสอนไว้ว่าอันความตายนั้นอย่าประมาทจงนึกจงเจริญทั้งนักบวชนักบ้านมั่งทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งหนุ่มแก่ชราไม่ให้เลือกเวลาลมหายใจเข้าไปออกมานึกให้มันได้เจริญตั้งใจให้มันมั่นคงไม่ให้ใจมันร้าวร้อนด้วยการกิจการงานไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเรียกว่าลุกขึ้นภาวนามองเห็นภัยอันตรายคืบคลานเข้ามาหาตัวเราทุกเวลาอีกไม่นานทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ย่อมถึงซึ่งความตายอันตายนั้นไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นมันตายอยู่ทุกลมหายใจเหตุนั้นพระองค์ท่านจึงว่าความตายนี้ผู้ใดนึกไม่ได้ทุกลมหายใจเรียกว่าเป็นผู้ประมาทมัวเมาเข้าใจว่าตนไม่ตายง่ายๆเวลาความตายมาถึงเข้าบุคคลผู้นั้นย่อมพลั้งเผลอขาดสติสัมปชัญญะฟุ้งซ่านลำคาญร้องไห้น้ำตาไหลเพราะไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายแต่มันก็ตายไปโดยลำดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมานิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้เราจะต้องตั้งความเพียรพยายามตั้งแต่คืนนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้เป็นต้นไปไม่ต้องไปรอให้ผู้อื่นบอกสอนจึงทำไม่ทันและไม่ได้ด้วยก็พระองค์ต่อสอนไว้แล้วไม่ว่าจะนึกธรรมะข้อใดอัดใดบาลีใดอะไรก็ตามท่านว่าเอาให้มันได้ทุกลมหายใจหรือว่าความตายอย่างนี้เอาให้มันเห็นทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่จะมาเละละฟุ้งซ่านลำคาญเห็นแก่กินแก่นอนสนุกเฮฮาปาสากิเลสปล่อยให้กิเลสมารต่างๆเข้ามาครอบงำกายวาจาจิตของตนจนกระทั่งหาเวลาภาวนาไม่ได้ต้องเอาให้ได้ทุกลมหายใจไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้เราคิดว่าให้ผู้นั้นช่วยผู้นี้ช่วยอย่าไปหวังไม่มีใครช่วยได้ตัวเองต้องช่วยตัวเราเองไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะมาช่วยพระพุทธเจ้าท่านก็ช่วยบอกช่วยสอนช่วยตัดไว้สอนไว้ทุกอย่างแล้วในธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ตักเตือนไว้ครบถ้วนทุกส่วนทุกประการแต่ตัวเราไม่ทำไม่ปฏิบัติมีใครจะมาทำได้ไม่มีฉะนั้นให้เราทุกคนเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตนักบวชนักบ้าน จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอามันจริงมันจังในใจของตัวเองผลที่สุดเราจะพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองตัวเองก็คือใจเรานั่นมรณะภัยคือความตายมันตายทุกระดับอยู่แต่ว่าเราไม่กำหนดภาวนาก็เลยเข้าใจเอาเองคิดเอาเองว่าอายุยืนยาวคราวไกลไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายเวลาความตายความเจ็บมาถึงเข้าละเอาละวุ่นวายวุ่นไปหมดวายไปหมดไม่ตั้งอกตั้งใจภาวะเจ็บไข้ได้ป่วยหายมาในหน่อยก็เรียกว่าฉลองวันหายโรคหายภัยไปฉลองมันได้อย่างไรมันตายไปแล้วก็ว่าได้เราจะมามัวฉลองกินข้าวต้มขนมกับญาติกับโยมอยู่ละไม่ไหวละกินไปถึงไหนก็ไปถึงตายนะก็ใครกินไปก็ไปถึงวันตายตายแล้วก็จะได้กินอีกมั้ยไม่มีไม่มีตายแล้วกินข้าวอย่างดีเขาก็เวลาทำบุญทำทานเขาก็เคาะโลงปุ้งปุ้งมาทำรับศีลนะถวายทานนะให้มากินมันจะไปได้ยังไงกินภาวนาพุทโธกินภาวนานึกถึงความตายของตัวเองมันเต็มในจิตในใจไม่ให้จิตใจมันบกพร่องว่าเววิตกวิจารพุทโธอยู่ในใจธัมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในใจให้เนึกภาวนาในใจจนจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิจึงจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติไม่ใช่ว่าเละไปเละมาฟุ้งซ่านลำคาญอย่างเราท่านไม่ได้มรณะภัยคือความตายมันใกล้เข้ามาใกล้ที่สุดแหละแต่อย่ามาเข้าใจว่าหลวงปู่หลวงพ่อว่าใกล้ไม่มีใครว่าพระธรรมคำสอนพระองค์ท่านว่าไว้เสร็จแล้วแต่เราไม่นำมาไกลกองพินิจพิจารณาเมื่อไม่ไกลกองพิจิตพินิจพิจารณามารสังขารจิตที่ปรุงที่แต่งมันก็มาชักจูงชักจูงให้คว้าว่าเววิตกวิจารฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบแน่วแน่เป็นดวงเดียวเอกังจิตตังจิตไม่เป็นดวงเดียวเมื่อจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจของเราเจ็ดมันก็ละหลวมทุกอย่างทุกประการเลยไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ให้ตั้งใจบัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ที่เรานั่งอยู่นี่แหละสถานที่ก็เรียกว่าถ้าจะว่าถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกมีถ้ำมีป่ามีที่วิเวกภาวนาครบถ้วนแต่มันไม่ครบถ้วนที่จิตเราไม่ตั้งไม่ทำอย่าไปติใครติตัวเองสิตัวเองไม่ทำไม่นึกไม่น้อมไม่นึกว่าเราจะต้องตายนึกแต่ว่าเราจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้เราเป็นเด็กก็จะเข้าใจว่าเราเป็นเด็กอย่างนี้อยู่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เข้าใจว่าเราจะเป็นหนุ่มอย่างนี้เรื่อยไปอันความแก่ความเจ็บไข้และความตายไม่มีใครรู้ถ้าเราไม่รู้เองไม่เข้าใจเองฉะนั้นต้องตั้งใจอย่าไปกลัวอะไรไม่มีอะไรที่น่ากลัวถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาแล้วสิ่งที่เราภาวนานั่นแหละมันสอนในตัวมันตักเตือนในตัวผิดก็อยู่นั้นถูกก็อยู่นั้นจิตไม่ดีมันก็ฟุ้งซ่านลำคาญไปเองถ้าจิตตั้งใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจิตของผู้นั้นมันก็ตั้งใจได้ นตั้งคือคนใจดีคนทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วว่าคนดีคนดีใครก็ต้องการพระดีใครก็ต้องการเนนดีใครก็ต้องการอุบาสกดีใครก็ต้องการปรารถนาอยากคบค้าสมาคมอุบาสิกาหมายถึงญาติโยมที่เป็นหญิงมันก็ใครก็ชอบคนดีมันดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใจดีก็พากายประพฤติดีพูดดีคิดดีเมื่อใจดีมันก็ดีไปหมดเมื่อกายประพฤติอยู่ในหลักศีล5ศีล8ศีล10 227มันก็ค่อยดีไปโดยลำดับดีมันเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่ตัวคนเราทุกคนไม่ได้เลื่อนลอยมาจากท้องฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนมันพดเกิดขึ้นมาในกายวาจาจิตของเราทุกคนดังนั้นเราต้องพากันตั้งอกตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปไม่ต้องรอเวลาเวลาใดก็ตามมันก็เป็นเวลาอันเดียวนี่แหละในโลกนี้เพิ่นว่าเอกรตินทิวะมีมืดกับแจ้งรวมกันเข้าก็เป็นวันหนึ่งสมมติจากวันหนึ่งก็เป็น2วัน3วันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีไปตามเรื่องความจริงมันก็มีอยู่เท่าเก่าชีวิตลมหายใจของคนเราทุกคนมันก็มีอยู่แต่ว่ามันขาดสติสัมปชัญญะขาดความตั้งใจมั่นขาดความทำจริงปฏิบัติจริงในตัวในใจของเราเมื่อมันขาดใครจะทำให้มันเต็มได้มันติดต่อได้กับตัวเองนั่นแหละตัวเองที่ไหนใจที่ฟังได้ยินอยู่นี่ใจดวงนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้มันอยู่ที่ไหนมันคลองอยู่ในร่างกายตัวตนคนเราทุกคนจงเป็นผู้มีสติเดี๋ยวนี้จงเป็นผู้มีสมาธิเดี๋ยวนี้เอาจนเกิดปัญญาวิชาความรู้รู้เท่าทันกิเลสราคะมันเกิดขึ้นที่ไหนรู้เท่าทันกิเลสโทสะมันเกิดขึ้นที่ไหนไม่มีใครที่จะมารู้ให้เราผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานี่แหละถ้าตั้งจิตตั้งใจได้มันก็รู้ถ้าตั้งใจไม่ได้ก็หลงก็เราทุกคนสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมสัตว์สิ่งเดรัจฉานสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อยู่บนท้องฟ้าอากาศอย่างก็ตามมันก็ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในเรื่องอันเก่านั่นแหละอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะอันเก่านี่เองมันไม่ได้มาจากที่ไหนแต่ถ้าเราไม่ลุกขึ้นไม่ภาวนาไม่ตั้งอกตั้งใจมันก็เหยียบล่ะมันเหยียบย่ำเหยียบย่ำจนจมลงไปยอมไปตามอำนาจกิเลสขาดสติความระลึกได้ขาดสมาธิความตั้งใจมั่นขาดปัญญาขาดญาณอันวิเศษที่จะมาละกิเลสในหัวใจของตนไม่มีไม่เกิดก็เลยเมาอยู่อย่างนั้นเมาตั้งแต่อเนกชาติมาก็อย่างนี้เมาตั้งแต่สมัยเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาจนบัดนี้สัตว์บกสัตว์น้ำปันเป็นมนุษย์คนมีคนจนอะไรก็มาอย่างนี้เมื่อมาถึงเวลาวันเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติบูชาภาวนาละเป็นวันที่เราจะต้องตั้งตัวตั้งกายตั้งวาจาตั้งจิตตั้งใจตั้งภาวนาทีเดียวเอาให้มันจริงลงไปในหัวใจของตัวเองใครทำจริงก็จะรู้จริงใครทำไม่จริงก็จะเห็นของไม่จริงจิตใจก็จะล่มรุกคกคานตลอดกาลฉะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปอย่าได้ประมาทอันความประมาทมัวเมาที่เป็นมาแล้วก็ให้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเราตั้งใจลงไปในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้หรอมันจะประมาทได้อย่างไรตาก็มีสองข้างหูก็มีสองหูมือเท่าร่างกายทุกส่วนเราก็มีเหมือนมนุษย์เหมือนพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่เอาจริงมันก็เลยละหลวมไปโดยลำดับอันนี้เป็นเครื่องเตือนจิตใจเราท่านทั้งหลายให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีทานมีศีลมีภาวนาให้มีตั้งใจทำคุณงามความดีของตนให้เจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับไม่ให้ท้อถอยไม่ให้ถอยหลังเข้าคลองแนวตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆเหล่านี้แหละเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็อย่าฟังแล้วก็แล้วไปนำมาปฏิบัติตัวเอง